Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest najnowszy bilans majówki na drogach, ofiar na szczęście mniej niż rok temu. Zakończyły się prace nad projektem ustawy w sprawie porozumienia między Oświatową Solidarnością a rządem. 1,5 miliarda muzułmanów rozpoczyna dziś Ramadan. 361 wypadków, 28 zabitych i 441 rannych. To najnowszy bilans długiego majowego weekendu na polskich drogach. Z policyjnych statystyk wynika, że od ostatniego wtorku zatrzymano 1815 osób, które kierowały pojazdami pod wpływem alkoholu. Prawie 900 osób straciło prawo jazdy po przekroczeniu prędkości na terenie zabudowanym. Jak mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, było mniej ofiar niż rok temu. To jest dużo lepszy wynik niż było to w roku ubiegłym, bo to jest 22 osoby mniej zginęło, to jest 173 wypadki również mniej i to jest 215 osób mniej rannych niż to było właśnie w roku ubiegłym, więc jest to wynik, no trudno powiedzieć, zadowalający, bo to i tak jest dużo rannych i dużo osób zabitych. Natomiast to jest wynik, którego tak naprawdę się nie spodziewaliśmy. Radosław Kobryś dodaje, że mniejsza liczba wypadków może wiązać się z pogorszeniem pogody w ostatnich dniach. Pogoda nie sprzyjała ani spacerom, ani specjalnie przejazdom w jakieś miejsca urokliwego wypoczynku, tak możemy to określić, więc niewątpliwie pogoda miała wpływ. Miało też wpływ, że ten weekend niektórzy sobie przedłużyli i już 29 i 30 kwietnia wzięli sobie wolne, więc troszeczkę te wyjazdy, przejazdy, one rozłożyły się w czasie. Najczęstszą przyczyną wypadków była nadmierna prędkość i wymuszenie pierwszeństwa. Minister edukacji Anna Zalewska z radością i ulgą przyjęła decyzję związków oświatowych o zawieszeniu strajku nauczycieli. Protest trwał od 8 do 26 kwietnia, a dziś zaczęły się matury. Ponad 274 tysiące uczniów o godzinie 9 rozpoczęło egzamin z języka polskiego. Anna Zalewska w radiowej Jedynce podkreśliła, że rząd realizuje porozumienie, które 7 kwietnia podpisał z Solidarnością. Zakończyliśmy pracę nad ustawą, która porozumienie podpisane przez rząd, stronę związkową Solidarność już realizuje, czyli przyspiesza i podnosi podwyżki we wrześniu. To będzie 10%, razem w 2019 15%, 300 zł za wychowawstwo, 1000 zł na start, a rozporządzenie, które mówi o tym, że będzie więcej godzin do dyspozycji dyrektora, już jest podpisane miesiąc temu. Związki oświatowe zapowiadają, że strajk jest zawieszony do września. Leszek Miller na antenie Trójki odniósł się do słów redaktora naczelnego kwartalnika Liberté. Leszek Jażdżewski, występując 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim przed szefem Rady Europejskiej, ostro skrytykował Kościół katolicki. Ja do tej pory uczestniczyłem w wielu podobnych wydarzeniach i organizator, który otwierał zgromadzenie czy zebranie i który chciał powitać czy zaprezentować ważną osobistość, to przy tej okazji nie wygłaszał żadnych manifestów politycznych czy manifestów ideowych, więc rzeczywiście ta sytuacja z tego punktu widzenia jest dość jednostkowa. Przedstawiciel Liberté formą swojego wystąpienia nadużył zaufania uniwersytetu jako gospodarza. Osoby zainteresowane wydarzeniem rejestrowały się na wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej, a nie na inne spotkanie. Tak napisała dziś rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 1,5 miliarda wyznawców islamu na świecie rozpoczyna dziś Ramadan. Według tradycji to w tym miesiącu prorok Mohamed miał otrzymać pierwsze objawienia Koranu. Dla muzułmanów na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Indonezji, Malezji czy Pakistanie jest to czas postu. W czasie kolejnych 30 dni muzułmanie muszą od świtu do zachodu słońca powstrzymać się od jedzenia, picia, a także palenia papierosów. Ruda Al-Mari, autorka książki UAE 101, przeznaczonej dla obcokrajowców przyjeżdżających do Zjednoczonych Emiratów, tłumaczy, że Ramadan sprowadzany jest często do miesiąca, w którym ludzie tylko się umartwiają. Ramadan to także czas duchowości, dyscypliny, dzielenia się z innymi i rodzinnych spotkań przy wspólnym stole.

W Warszawie jest sunny, ale tylko od czasu do czasu. Temperatura wzrosła do 11, ale odczuwalna nadal tylko plus 8. No i wieje. Nosowska, nasza płyta, piosenka dnia. Zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Repertuaru Lecha Janerki wieje. Nosowska, nasza piosenka dnia. Kwadrans po godzinie 11. do południa. Największa w historii polsko-japońska wystawa sztuki współczesnej oficjalnie zainauguruje obchody setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią. Mimo dzielących nas tysięcy kilometrów, Polskę i kraje azjatyckie łączy, jak się okazuje, wiele. O tym, jak Polska promuje się w Korei Południowej i Japonii, opowie Jan Niebudek. 7800 kilometrów to nie byle co, ale jednak kimchi, K-pop, a także Krzysztof Penderecki, filmy Pawła Pawlikowskiego zdołały pokonać tę odległość. W tym roku obchodzimy 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Koreą Południową. Z tej okazji Instytut Adama Mickiewicza planuje szeroko zakrojone działania kulinarno-kulturalne. Do Korei wybiera się Karol Okrasa, który zaprezentuje swoje wariacje na temat potraw wędzonych. Wcześniej zresztą inny mistrz kuchni, Aleksander Baron, odwiedził Koreę, żeby pokazać swoją opowieść o kiszonkach. Miłość do nich łączy nas, Polaków i Koreańczyków, niczym muzyka Krzysztofa Pendereckiego, mówi Karol Templewicz, menedżer programu Azja. Przykład Liu Jejuna, który jest uczniem Krzysztofa Pendereckiego, pokazuje, jak ta droga może być bliska. Krzysztof Penderecki zresztą pojawi się w Korei osobiście i poprowadzi orkiestrę. Orkiestrę KBS, czyli jedną z najważniejszych orkiestr koreańskich. Która wykona pasję według świętego Łukasza. Tak jest. Zaskakująco duże są właśnie te połączenia w muzyce, która się dzieje teraz. To jest pisana teraz, która jest wykonywana teraz, bo to jest też i Krause, i młode pokolenie, które szuka inspiracji w Azji, ale też tutaj trzeba wspomnieć wymianę już na poziomie uniwersytetów, czyli Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie i Uniwersytet Muzyczny w Daegu. Ta współpraca trwa już też ponad 20 lat. Podobnie w kinie Instytut Adama Mickiewicza pokazuje klasykę polskich filmów, a jeden z najważniejszych festiwali świata w koreańskim Busan regularnie zaprasza polskich operatorów. Dłuższe i bardziej intensywne są nasze związki kulturalne z Japonią. W tym roku przypada stulecie nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych, a także stulecie powstania na Uniwersytecie Warszawskim japonistyki. Oczywiście naszym łącznikiem jest muzyka Fryderyka Chopina, kompozytora darzonego w Japonii wielką czcią. Znane tam jest też kino Wajdy, Kieślowskiego, Polańskiego, ale nie tylko. Na dobranoc, dobry wieczór. O czym teraz Barbara Trojanowska, odpowiedzialna w Instytucie Adama Mickiewicza za program kulturalny jubileuszu. Z klasyki polskiego kina też Imiś Uszatek jest postacią, którą zna wiele japońskich dzieci. Czyli nie tylko my oglądaliśmy w dzieciństwie japońskie bajki, ale i Japończycy oglądali polskie. To się akurat wydarzyło w roku około 2000, kiedy właśnie Imiś Uszatek trafił do japońskiej dystrybucji z japońskim tłumaczeniu. Także jest to postać rozpoznawalna wśród młodych kinomanów. Na deser zamiast czekoladek witaminy. Od Misia Uszatka to już płynne przejście do polskiego teatru, tego awangardowego, który także cieszy się w Japonii dużym uznaniem. Kantor czy Grotowski to są nazwiska, które bardzo silnie wpłynęły na japoński teatr nowoczesny i współczesny i do tej pory funkcjonują jako silni inspiratorzy. Ta obecność chociażby wycinki Krystiana Lupy na festiwalu Tokio, czy obecność Jarzyny, czy Krzysztofa Garbaczewskiego, no to właśnie to jest rodzaj przetartych szlaków, które umożliwiają właśnie pokazanie kolejnych rzeczy. Jeśli chodzi właśnie o teatr, to szykujemy też wspaniałą rzecz na jesień, to znaczy Festiwal Tokio, czyli najważniejszy festiwal teatralny w Japonii, otworzy się polsko-japońską koprodukcją, która jest oparta na wywiadach z mieszkankami Tokio przeprowadzonymi w zeszłym roku. Myślę, że znalezienie tego wspólnego języka okazuje się na poziomie przede wszystkim międzyludzkim i takim spotkaniu jednostek bardzo szybkie i proste. Przykładem tego są działania prowadzone chociażby właśnie w ramach przygotowań do projektu wystawowego Celebration, który jest naszym największym projektem z okazji obchodów stulecia stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią. I jest to wyjątkowy projekt, który odbędzie się zarówno w Kioto, jak i w Szczecinie i w Poznaniu. Jest to przede wszystkim wystawa. Wystawa nie przenoszona z jednego miejsca do drugiego, tylko wystawa w trzech rozdziałach. Także, żeby zobaczyć całość, trzeba pojechać zarówno do Japonii, jak też do Polski, w zależności gdzie się startuje. Dodajmy, że wystawa Celebration ma być tylko początkiem współpracy artystów z Polski i Japonii. Wszystko przed nami, a o relacjach kulturalnych Polski z Japonią i Koreą Południową na pewno będziemy jeszcze mówić. Więcej informacji można znaleźć na stronie culture.pl. No a z cyklu Marysia ciągle o pierogach pan Zbyszek napisał: japońskie wydania płyt kompaktowych najlepsze z wykrzyknikiem. A ja dodam także najdroższe z wykrzyknikiem. Ale chyba warto. Right Between the Eyes to dwaj panowie, Andrew Gold i Graham Goldman. Misiek, ty jesteś mocny w te klocki, to jeszcze ta matura trwa, bo zdaje się dzisiaj z polskiego, tak? Ile ona trwa? 3 godziny, tak? Do 12. Aha, potem rozszerzona od 14. Michał wszystko wie. W końcu od rana pracuje w radiu. A ja chciałem powiedzieć, że słuchacz, który jest nauczycielem, przysłał mi kilka ciekawych cytatów z pisemnego egzaminu z języka polskiego. I to jest niewiarygodne, bo to tak brzmi, jakby to były dowcipy, ale ponieważ oni piszą, to ja mogę przeczytać. Walczyli i ginęli. Ginęli, a jednak ciągle walczyli. To jest jedna. Macbeth ledwo rano wstał, to już myślał, kogo by tu zabić. Lepiej być w ciasnej piwnicy, niż leżeć martwym swobodnie na placu. No, zdecydowanie. nad naszych głów. Przecież będzie to spotkanie, do którego chcesz. Śliwkowy deszcz. Będziesz moim zem. Ja będę trzepotać rzęsami w nocy szczęście, a chcę odlecę na nich, nocy szczęście, a spokój w dzień. Nie, ja nie jestem smutna, to tylko wyraz mojej twarzy. Znów najpewniej marzę między światłem, stryknięciem, tak jak marzenie. Kasia Stankiewicz, Warius Max, nowa piosenka zatytułowana Śliwkowy deszcz. Także w zestawie do głosowania na listę to polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład pralka Samsung EcoBubble klasa A+++ za 1249. LED TV Samsung 43 cale 4K Ultra HD Smart za 1394. Laptop Dell Intel Core i5 dysk SSD za 2299. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to półtorej minuty przed czasem. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. I po majówce. A u nas w Karkonoszach śnieg stopniał, leśne parkingi opustoszały, na szlakach swobodniej. Ale ciekawe, że w ciągu tygodnia w pogodzie w Karkonoszach zdarzyło się tak wiele. Najpierw cieplutko, słonecznie, potem wiatr, deszczyk, mrzawka, chłodno, coraz chłodniej, a na końcu sypnęło na biało. No ale wróciliśmy do siebie. Dziś pierwszy dzień po przerwie. Proszę się nie przejmować tym, że praca jakoś nam nie idzie, nie za bardzo chce się nawet pracować, a myśli odfruwają do zielonego, do miejsc, w których byliśmy. Przypomnę, że jak mówią mądrzy tego świata, celem życia jest rozwój, sensem jest radość, a źródłem życia miłość. Praca jest tylko narzędziem, sposobem na to, by móc realizować to, co chcemy, czego pragniemy. Zamiast ciężko przeżywać każdą minutę po dzwonku budzika i frustrować się, o, znowu kolejny okropny dzień, bo idę do pracy, której nie lubię, albo jestem na diecie i od rana moje myśli lecą do przepysznych ciastek, kanapek, które jadłam wcześniej, a teraz nie mogę, można stworzyć trochę inną rzeczywistość. Proponuję wprowadzenie porannego nawyku wdzięczności i radości, aby mieć wspaniały dzień. Aha, mimo postanowienia nic nie dzieje się od razu, z automatu. Jak każda zmiana wymaga praktyki i systematyczności. Rytuał nazywa się Wyzwanie 10 oddechów. Mówią, że to rewolucyjna praktyka świadomej wdzięczności, która opiera się na skupianiu uwagi na rzeczach, które przynoszą radość. Możemy być wdzięczni za miłą majówkę z rodziną, za piękny krajobraz, za wspaniale urządzony hotel, za kolację, którą się przygotowało, albo za to, że ktoś pozmywał po przyjęciu. I warto poczuć emocje, które za tym idą, i to zapamiętać. Wziąć kilka głębokich oddechów i skupić się na tych dobrych uczuciach, oddychać nimi i być za nie wdzięcznym. Warto też znajdować każdego dnia powody do dobrej praktyki i świadomie zauważać rzeczy, które przynoszą lepszy nastrój czy radość. Całość praktyki 30 sekund. Zachód słońca 10 oddechów. Wspaniałe spotkanie ze znajomymi 10 oddechów. No i tak przyzwyczajać mózg do zrobienia takiej zakładki na dobre, na to, za co jesteśmy wdzięczni. Inaczej mówiąc, obrazowo, wszyscy jesteśmy otoczeni delikatnymi polami energii, które bardziej lub mniej odżywiamy swoimi myślami. Jeśli wciąż coś niepokoi, mamy stres, boimy się przyszłości, łączymy się z innym polem energii niż wówczas, gdy jesteśmy odprężeni i zadowoleni. I w zależności od tego, gdzie zacumujemy, odżywiamy konkretne pole. Im częściej to robimy, tym silniejszy związek z danym polem i tym większy wpływ wywiera ono na nasze życie. W ten sposób możemy troszczyć się o dobre nasze samopoczucie każdego dnia. Mamy wpływ na to, jak się czujemy. No i nie warto też trwonić energii na byle co. Po pracy, zanim wrócimy do domu i obowiązków, najlepiej pójść na krótki spacer albo nawet posiedzieć w samochodzie. Przed snem, po ciężkim dniu, wziąć prysznic z balsamem zawierającym siarkę lub wykąpać się w soli. To nas zrelaksuje. Jeśli na przykład pracujemy z klientami, częściej niż zazwyczaj, wietrzmy pokój i myjmy ręce aż po łokcie w zimnej wodzie. Na początek dnia warto położyć się na podłodze, ręce złączone nad głową, wyciągnijmy się i stopy także złączmy. I tak sobie poleżeć z 10 minut i oddychać po swojemu. By pożegnać trudną emocję, na przykład lęk czy złość, bo one zjadają najwięcej energii, trzeba poczuć, gdzie te emocje są w ciele. Czy ściska gardło, czy drży żołądek. Skoncentrować się na tym drżeniu, na tym ściskaniu i oddychać spokojnie. Można położyć też prawą rękę w tym miejscu, a lewą na sercu. Gdy brakuje sił, można maszerować w miejscu przez kilka minut, najlepiej bez butów, unosząc lewą nogę i prawą rękę. Głowa wysoko, kręgosłup prosty. I też trzeba pamiętać każdego dnia, że mózg kocha zieleń, co udowodnili nie tylko szwedzcy naukowcy, robiąc pomiary elektroencefalografem mierzącym aktywność elektryczną mózgu. I cóż takiego to urządzenie pokazało? Ano, że zielony krajobraz u wszystkich badanych wywołał takie emocje jak przyjemność, skupienie i kontemplację. A przy oglądaniu zdjęć z miasta pojawiała się irytacja, rozkojarzenie, napięcie, a nawet złość. Wygląda na to, że mózg rzeczywiście uspokaja się w zielonym. Pozdrawiam z zielonych karkonoszy i życzę pięknego tygodnia. Grażyna Dobroń. Oj, uspokaja, uspokaja, Grażyna. Dziękujemy bardzo. Napisał pan Roman, że właśnie wybiera się z żoną do Poznania na koncert Steve'a Hacketa. Pozdrawia wszystkich fanów Genesis i Steve'a. Koncerty w Poznaniu dziś i jutro w Krakowie. No a w sobotę w Krakowie Elton John zaśpiewał Goodbye. Too young to be No tak, zapowiedział, że 45 lat później żegna się z nami, ale to może przy okazji Goodbye Yellow Brick Road, a może jeszcze jakieś koncerty będą, kto wie. Elton John w sobotę w Krakowie. Shade, czy ona jeszcze pracuje nad jakąś nową płytą? Tego nie wiem, ale lubię sięgnąć po coś z archiwum. Never as good as the first time. To oczywiście Shade z Leroyem Osbornem. Piękne wspomnienie. Listę od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl napisała pani Marta, że dzisiaj jest pierwsza rocznica śmierci jej mamy. Mamy, która była naszą fanką i lubiła Davida Bowiego. Bardzo proszę. Teraz po latach, jakby każde wspomnienie wydaje się piękniejsze. Time Will Crow, David Bowie. No i to tyle na dzisiaj. Mamy dla państwa w audycji do południa. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. I stamtąd między innymi głosowanie na listę. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki i Barry White. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Rozszarpanie majora Gelsztrema. Major Igelström był jedną z pierwszych, może nawet pierwszą ofiarą wściekłości, która ogarnęła lud Warszawy o świcie 17 kwietnia. Warszawa obudziła się. Było jeszcze ciemno. Była trzecia lub czwarta rano i wpadła w jakiś zadziwiający i niewytłumaczalny szał. Tego, co się wówczas stało, nie da się bowiem wytłumaczyć w żaden sensowny sposób. Rosjanie byli okupantami i wobec tego, jak to okupanci, pomiatali tymi, których okupowali. To oczywiście mogło budzić gniew, nawet wściekłość Polaków. W Warszawie były jednak jakieś nędzne resztki polskiej władzy. Był król i jego rada nieustająca. Byli też polscy urzędnicy, było polskie wojsko, a w mieście funkcjonował polski samorząd. Wszystko to było kontrolowane przez Rosjan, ale kursowały polskie pieniądze, wolno było mówić po polsku, handlować po polsku i modlić się po polsku. Polska jakoś więc, choć nędznie, nadal istniała. I były nawet szanse na to, że zręcznie politykując, uda się to nędzne istnienie jeszcze trochę przedłużyć. Dlaczego więc Polaków ogarnęło wówczas coś takiego, co można by nazwać szaleństwem śmierci lub szaleństwem umierania? Dlaczego woleli umrzeć, niż żyć pod władzą ruskiego ambasadora z ulicy Miodowej? Tego właśnie nie da się wytłumaczyć. Niczego nie tłumaczy tu też sam wybuch insurekcji. Była ona przygotowywana przez spiskowców i mogła się udać lub nie udać, ale to, że wybuchła, wcale jeszcze nie oznaczało, że ci, którzy się do niej przyłączą, popadną w szaleństwo mordowania oraz umierania. Miło byłoby przyjąć, że mówiąc o wściekłości, która ogarnęła lud Warszawy 17 i 18 kwietnia, mamy tu do czynienia z jakąś szczególną i rdzenną skłonnością tego ludu. Czymś takim, co temu ludowi, tylko jemu, jest właściwe. Jest on zdolny popaść w dziejowe szaleństwo, poddać się takiemu szaleństwu właśnie dlatego i tylko dlatego, że jest ludem Warszawy. Ale na taką tezę nie ma żadnych dobrych dowodów. Trzeba tu jeszcze powiedzieć, co też niczego nie tłumaczy, a całą sprawę dodatkowo komplikuje, że to, co nazwałem szaleństwem śmierci, stało się wówczas udziałem obu walczących stron. 17 i 18 kwietnia Moskale na ulicach Warszawy mordowali z taką samą wściekłością i umierali z taką samą wściekłością w takim samym szale jak Polacy. Co zresztą bardzo dobrze o nich świadczy, że broniąc się przed Polakami, popadli w jakiś polski szał mordowania i mordowali z równym zapałem, nawet z równą radością. Nie mieli zresztą innego wyjścia, bo kiedy zostali otoczeni i zamknięci w centrum Warszawy, to gdzieś na Miodowej, albo na krakowskim przedmieściu, albo przed Pałacem Krasińskich, nie było już dla nich właściwie żadnej szansy ocalenia. Mogli tylko zginąć. I może wpadli w szał śmierci właśnie wtedy, kiedy zdali sobie z tego sprawę. Co do młodego Igelsztrema, to okoliczności jego śmierci wyglądały następująco. Niebawem po wybuchu walk, prawdopodobnie gdzieś koło w pół do piątej rano, stary Igelsztrem postanowił skontaktować się ze Stanisławem Augustem i wysłał z pałacu Załuskich na zamek jednego ze swoich oficerów. To pierwsze poselstwo miało na celu wyjaśnienie sytuacji. Jak pisał później generał Johann Jakob Pistor w swoich pamiętnikach o rewolucji, Igelsztrem posłał do króla, żądając tłumaczenia z tego, co się stało. Był to początek rokowań, które trwały godzinę czy dwie, a dotyczyły możliwości wyjścia wojsk rosyjskich z Warszawy. Nie jest to całkiem jasne, ale w zamku między czwartą a piątą, czy nawet szóstą, pojawiło się prawdopodobnie jeszcze kilku wysłanników ambasadora. Pozostaje tajemnicą, w jaki sposób Rosyjskim oficerom udało się przedostać przez tłum, który zebrał się na Miodowej, Senatorskiej oraz na podwalu i z pewnością nie był nastawiony przychylnie wobec jakichś ewentualnych rokowań między królem a Rosjanami. Kilkakrotne posyłki między jego królewską mością a generałem Igelström, o których mowa jest w raporcie Pistora, pod tytułem Pamiętniki o rewolucji polskiej z roku 1794 kryje się raport, który generał ten, gdy znalazł się w Petersburgu, sporządził dla carycy Katarzyny. Nie dały rezultatu i na Miodową Stanisław August posłał wreszcie swego brata Kazimierza, nazywanego księciem ex-podkomorzym. Z diariusza Stanisława Augusta dowiadujemy się, że król wysłał starszego swego brata do Igelströma, aby go skłonić do opuszczenia miasta. Dlatego, żeby król przez to mógł miasto uspokoić, gdyż lud z wojskiem krzyczał głośno, że póki tego nie będzie, walczyć nie przestanie. Wedle diariusza Igelström miał odpowiedzieć Kazimierzowi Poniatowskiemu, że pójdzie za tą radą, to znaczy wycofa się z Warszawy, ale tego nie zrobił i ogień nie ustawał. Po księciu ex-podkomorzym do Pałacu Załuskich na Miodową udali się wobec tego dwaj zaufani generałowie króla, Stanisław Mokronowski i Arnold Byszewski. Także oni mieli nakłonić Igelströma do opuszczenia Warszawy. Jeśli wierzyć królewskiemu diariuszowi, na ich przybycie ambasador zareagował całkiem nieoczekiwanie. Oświadczył mianowicie, że chce sam udać się do króla. Generałowie, gdy to usłyszeli, musieli się nieźle przerazić. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że gdyby stary Igelström pokazał się na ulicy, zostałby natychmiast zamordowany. Mokronowskiemu i Byszewskiemu udało się wyperswadować Igelströmowi jego niefortunny pomysł i ambasador zdecydował się ostatecznie wysłać do zamku, jak ujmuje to diariusz Stanisława Augusta, na przedstawienie Byszewskiego, czyli był to prawdopodobnie pomysł tego generała, swojego synowca, młodego majora, który nosił to samo co on nazwisko. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele, a całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589. Biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Jesteś mamą dziewczynki? Posłuchaj. Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu? Tylko w poniedziałek, wtorek i środę to na co wszyscy czekaliśmy, czyli ziemniaki wczesne luzem 3,49 za kilogram. Tylko 3,49. Kaufland. Na dobry tydzień. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.